λειτουργεί, ρε φίλε, το κράτος και εμείς λέμε διάφορα. Το παρακάτως να ζει πώς λειτουργεί. Πιάσανε ταξιτζή στο αεροδρόμιο, είχε ξεχάσει επάνω στην ταμιακή το χαρτάκι το προηγούμενο 344. Το τζιμπάει στο αεροδρόμιο γιατί δεν το είχε βγάλει από την ταμιακή και δεν το είχε δώσει στον πελάτη. Ναι. Πόσο πρόστιμο του κόψε επειδή ξέχασε το χαρτάκι? Πόσο, πόσο? 540 ευρώ. Και λίγανε. Στην άλλη τη γιαγιά με τα καλαμπόκια στο πανηγύρι 5.000 ευρώ τη έβαλε πρόστιμο. Μπράβο. Επειδή δεν έκοβε απόδειξη το καλαμπόκι. Που να του βάλει το καλαμπόκι σπυρί-σπυρί μέσα. Αποστόλη, πώς γίνεται οι φτωχομπινέδες να κλέβουν την εφορία και οι πλούσιοι να είναι τίμοι με την εφορία? Θα πέρα βάλουμε πλάτη όλοι. Όλοι πλάτη. Όχι, όχι. Οι πλούσιοι είναι τίμοι όλοι. Είναι τίμοι. Με τώρα τα ίδια πληρώνουν με τον πλούσιο. Δεν πρόλαβα να πάρω να τελειώσω τον αριθμό. Πάρε λίγο ακόμα. Τι κάνεις, αγόρι? Καλά, εσύ? Περαστικά στο μεγάλο. Δεν παθαίνει τίποτα. Το ξέρω, ναι. Δεν έχει ανάγκη. Έσπασαν τα πεζοδρόμια, έμαθα. Το πεζοδρόμιο έσπασε. Τι θα σπάσει, ο Θήμιος θα σπάσει. Ο λόγος που δεν έβγαινε τόσες μέρες είναι για να γλιτώσει το αυτόφορο. Να παρέλθει το αυτόφορο, να κάνει μπα και φτιαχτεί το πεζοδρόμιο, του βάλανε επιδέσμου. Τέλο πάντων, για πε. Το κυνηγάει ο Δήμαρχο. Δημάρχη νέο, ήταν, δεν ξέρω πού. Ηλιούπολη, καλά. Ηλιούπολη, πάντα. Δεν βγαίνει ο Θήμιος του Δήμαρχου. Είναι δικό σα. Ας υποθέσουμε ότι ένας άνθρωπος έπεσε σε κόμμα το 2014 και συνήλθε τώρα. Αχ, μην ακούω τις διαφημίσεις του Θοδωράκη πάλι. Διαφήμιση του Θοδωράκη είναι αυτό. Διαφήμιση. Στο Θοδωράκη δεν είχε πέσει σε κόμμα ο άλλος. Αλλά το ξέρω. Δεν είδες μόνο προεκλογικά. Τέλος πάντων, πες την παπαριά. Και τον βάζαμε να ακούσει ειδήσεις, χωρίς να ακούγονται ονόματα πρωθυπουργού ή υπουργών. Ποιο συμπέρασμα θα έβγαζε? Έχει αλλάξει κάτι από το 2014? Hello. Είχαμε αριστερά, μετά μια ακροδεξιά παρένθεση και τώρα πάλι αριστερά. Hello. Ναι. Οπ, καλησπέρα. Τι έγινε, αγοράκια όλοι, τι έγινε? Δεν μας κάθεται καμιά? Ξηρασία στην αγορά? Με ανεργίες και τέτοια δεν γαμπάμε κιόλας, έτσι? Πού να σε εμπιστευτεί η άλλη? Σου λέει να έρθω εκεί να τον ερωτευτώ το μαλάκα, να μην μπορούμε να πάμε παρακάτω. Άστο καλύτερα. Ή να μου τύχει κανένα καλογαμπά να κολλήσω και δεν θα έχει δουλειά. Θα πρέπει να του βάζω εγώ ή να ζητάμε από του γονεί. Άστο. Όλοι στο χειρονακτικό, πε μου. Μια πρόταση έχω να κάνω. Είτε φωνά με του υποψήφιου τη Νέα Δημοκρατία να κάνουν ένα debate στην ελληνοφρένεια. Συχάθηκα. Για να ακούσουμε του φρέσκου πολιτικού λόγου του καθενό. Ναι, εννοείται, εννοείται. Ποιον, παιδί μου? Ο Μεϊμαράκη όπου να είναι, είναι να κρεμάσει το μουστάκι, αποσύρεται. Ο Άδωνη κατά λάθο έχει μαλί στο κεφάλι. Πάλι δεν το έχει ξυρισμένο να κάνει παρέα με τον Ηλία και τα άλλα παιδιά. Ο Κυριάκος. Κατάλαβες το, δεν χρειάζεται από παραπάνω. Ο Κυριάκος. Η μόνη λύση, φίλε, τον Αποστόλη του Τζικώστα. Και το λένε και Αποστόλη, ε. Πού δεν το είχα σκεφτεί. Το λένε και Αποστόλη. Όλοι. Αποστόλη του Τζικώστα. Το απόλυτο τίποτα για το κόμμα του τίποτα. Α, όχι, έχει ιστορία το κόμμα, ξεχάστηκα. Λαμπρή και ένδοξη. Για πες. Καπιταλισμός τι σημαίνει, εσύ? Ο δυνατός εξουσιάζει τον αδυναμό. Είναι αυτό που λέμε η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Ή πάει κι αλλιώς. Εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Τον απάνθρωπο, τον άνθρωπο που εκμεταλλεύεται τον άνθρωπο. Για τσιγάρο δεν κρύβεται. Υποψιάζομαι ότι θα πεις μαλακία, γι' αυτό δεν σε πολύ αφήνω. Πες το όμως. Άργα, παλιάρα. Θα έχεις καμπίσει την άλλη μισή Αθήνα. Πώς το μυρίστηκα όμως, ε. Ναι, ναι, ναι. Πήρα και την παράσταση. Ποια παράσταση? Α, λάθος τα καλά. Εξαπαράσταση και λέω κάτι μας και κερδίσουμε να πούμε τίποτα. Παράσταση διαμαρτυρίας είπαμε, καλέ. Και εσύ πήρες για προσκλήση την παράσταση διαμαρτυρίας να κερδίσεις. Έλεος πια. Τι γι' πια. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κύριος Μπότης. Ο ίδιος. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση για ένα δέμα. Ήθελα να στείλω στο Ροδιβούργο της Φωτίας. Να το στείλετε, δεν έχω καμία αντίρρηση. Ναι, πώς γίνεται αυτό, μπορώ να βάλω κανένα. Το δέμα είναι μεγάλο. Όχι, απλά εντάξει, όπως είναι το χαρτόκουτο της Νιδέα που κοιτάκουν τα γάλατα. Σαν το χαρτόκουτο. Ωραία, από εδώ καλά θα φύγει. Αλλά βάλτε του μαζί και μια καρό φουστίτσα για όταν φτάσει. Δεν μπορεί να πάει χωρίς. Όταν φτάσει να φοράει τη φουστίτσα του το κουτάκι. Τι να του βάλω? Μια φουστίτσα καρό, κιλτ. Γιατί? Για όταν φτάσει, να εγκλιματιστεί γρήγορα. Δεν τα παίρνουν αλλιώς αυτοί. Θες να βάλεις μια γκάιντα, βάλε μια γκάιντα. Μάλιστα, καλά, εντάξει. Εντάξει, τι θέμα είναι? Με ρούχα είναι και με τρόφιμα. Α, δεν είναι κανένα σκυρόδεμα που λέμε? Όχι. Α, στο σκυρόδεμα δεν μπαίνει η φουστίτσα, γι' αυτό το λέω. Με ρούχα και τρόφιμα σε ποιον τα στέλνετε? Στο γιο μου εκεί. Γιατί δεν έχει τρόφιμα στη σκοτία? Δεν έχει λάδι μέλι, θα το στείλω. Τι να φάει από τη σκοτία, τι λάδι μέλι να έχει? Το καλύτερο που έχει βγάλει η σκοτία είναι το Game of Thrones. Αυτό πώς φύγει πάνω κάτω και πόσες μέρες κάνει να πάει? Ανάλογα. Πόσο τρέχει το άλογο του υπότη? Α, μάλιστα, κατάλαβα. Αν ο υπότης είναι και πότης, θα αργήσει, θα αργήσει, παραντουράει. Καλώς έγινε. Να είσαι καλά. Γεια σας, παίρνω από ένα νησί της Κύρο. Ελλάδα είναι αυτό το νησί? Ναι, παιδί μου, εδώ σποράδες. Σπορά, ακόμα. Κοροϊδεύεις έτσι? Όχι, απλά δεν έχω ακούω, δεν το ακούω και συχνά. Θα μπορούσαμε και να το έχουμε δώσει μας και σωθούμε όλοι οι υπόλοιποι. Τι βγάζεις, Κύρος? Σκύρος. Νότια σποράδα είναι. Μη λέτε σποράδα, ακούγεται σαν κοράδα. Τέλος πάντων, πείτε μου. Εγώ είμαι συνταξιούχος, έτσι. Τυχερός είσαι. Τυχερός είμαι, επειδή είμαι συνταξιούχος και είμαι μεγάλος. Πού πήρες σύνταξη? Το 90 συνταξιούχος. Από το 90 και σε πληρώνουμε ακόμα. Αϊ παράτα μας τώρα. Φταίμε εμείς. Φταίει ο Λοβέδος που λέει ότι δεν πεθαίνουν κιόλας. Πεθαίνουν, δεν πεθαίνουν. Από το 90 είναι 25 χρόνια. Τι έχεις προσφέρει. Φύρα είσαι. 37 χρόνια κατέβαλα στη Σόε σαν πιθανική του Αλιβερίου. Τώρα μένω με την κόρη μου να μου εδώ πέρα. Δεν δουλεύεις να μου. Όχι, όχι, να μείνεις. Καλό κομμενάκι. Ναι, Real FM. Ναι, ναι. Γιατί δεν μπορώ να πιάσω τον τράγκαστο. Γιατί είστε τυχεροί. Ορίστε. Είστε τυχεροί, γι' αυτό μάλλον. Δεν κατάλαβα. Πού δεν μπορείτε να πιάσετε τον τράγκα. Μισό λεπτό. Περιμένω. Real FM. Real FM, λέγεται παρακαλώ. Ναι, γιατί δεν μπορώ να πιάσω τον τράγκα. Ναι, πού. Στο web radio FM. Α, καλά. Γιατί είστε τυχεροί, γι' αυτό. Τι έγινε, παιδιά. Τι έγινε, καλέ. Καλά. Έχω πιάσει άλλη εκπομπή. Ναι. Καλά, εντάξει. Δεν έπιασε το θείο ή με τον Τζόκερ εγώ. Άσε το θείο. Ναι, αλλά τι θα γίνει τώρα που δεν μπορώ να τον πιάσω. Τι να τον κάνεις, μωρέ, κι εσύ. Είσαι ο τέτοιος, ο έτσι. Ο έτσι, ναι, ο αυτός. Εντάξει, καλός είσαι. Κάτω το παλεύω, το παλεύω. Μ' αρέσεις κι εσύ, αλλά εγώ θέλω να πιάσω τράγκα τώρα για να το ακούσω τώρα. Τώρα τράγκα δεν έχει, συγγνώμη κιόλας, έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει, αγάπη μου γλυκιά, αλλά εγώ το πιάνω τέτοια ώρα. Δεν ξυπνάω τόσο πρωί. Καλά, ο καθένας ό,τι ώρα θέλει τον πιάνει. Πιάστε τον τώρα, άμα σας βολεύει να τον πιάσετε τώρα, καλά, περάστε. Τώρα ακουγόμαστε. Όχι καλέ, τον πιάνουμε. Επειδή είσαστε, πώς το να σου πω, φοβιτσιάριδες και κομπλεξικοί, φέρτε μια πέμπτη τον Μπογιόπουλο να εξηγήσει στον κόσμο ότι το δάνειο είναι παράνομο, ότι είναι απεχθές, ότι δεν είναι βιώσιμο, ότι οι τράπεζες έχουν βγάλει ένα σκασμό λεφτά όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, φέρτε τον δικό σας άνθρωπο. Άμα είναι να πει τα λόγια της ζωής, γιατί να μην φωνάξουμε τη ζωή, να το χαρούμε κιόλας να βγάλουμε εκπομπές για ένα χρόνο. Δεν έχεις αρχή εσύ να φέρεις τη ζωή. Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Εκπομπές Ανίτα Πάνια δεν έχω κάνει ακόμα. Τα παρατράγουδα στην Ανίτα. Πρέπει πάντως τουλάχιστον να αναγνωρίσουμε στον Τσίπρα ένα πράγμα. Ότι προσπαθεί να κάνει την αριστερή ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Επίσης δεν το ευχαριστούνται έτσι, δεν είναι σαν τους προηγούμενους που ευχαριστιότανε. Ναι, εντάξει. Δεν ευχαριστούνται αυτοί, το κάνουν και είναι γαμμένο στα νιό μου. Ναι, ναι. Τι αναγκάστηκα να κάνω. Αλλά αν κάνει τις τράπεζες αριστερές, εγώ με τον Τσίπρα είμαι. Όχι. Πιστεύω στον Τσίπρα, θα τις κάνει. Θα τα πάρω απευθείας από το λαό και θα τα δώσω στις τράπεζες. Τώρα θα κάνει δωράκι προς τις τράπεζες αυτά τα μηχανάκια για το πλαστικό χρήμα. Πόσο παίρνει κάθε συναλλαγή, 1%, 0,5% από κάθε συναλλαγή. Σου λέει τώρα όλοι θα έχουν αυτά τα μηχανάκια. Θα παίρνει η τράπεζα από κάθε συναλλαγή 1,5%. Να την ανακεφαλαιοποίηση. Από τον κόσμο, από εμάς πάλι η ανακεφαλαιοποίηση. Έτοιμη. Τώρα, συν τα 250 ευρώ που πρέπει να δώσει ο κάθε επιχειρηματίας ή ο ελεύθερος επαγγελματίας ή ο τέτοιος για να πάρει αυτό το μηχανάκι. Άλλο δωράκι και αυτό προς τράπεζες να οικονομήσουν και από εκεί. Να πουλήσουν κανένα εκατομμύριο τέτοια μηχανάκια. Αριστερά, φίλε, αυτό είναι. Σου λέει τώρα δανειστές, το κογλίφους να μπλέκουμε εδώ, εμείς. Λέγεται. Έλα, Αποστόλη μου, να πεις και στο Θήμιο ότι η αναρχία δεν μπορεί να μισεί στην ελληνοφρένεια. Η αναρχία πρέπει να διώξουμε όλα τα κολόπεδα που από τι δεν γίνανε χουλιγκάνια και βρήκανε την αναρχία ως πρόφαση για να τα σπάσουν χωρίς να έχουν ιδέα τι κάνουν. Χθες την πορεία ακούγες γηπαιδικά συνθήματα από κάποιους από αυτούς. Κανένα άλλο σύνθημα, ούτε για τον Αλέξη, ούτε για αυτό που γίνεται. Το γηπαιδικό σύνθημα και περιμένα πώς και πώς να μας στείλουν οι ίδιοι μπάτς στα Εξάρχεια για να ξεκινήσουν τα παντούρι. Κάνουμε τη δουλειά της αστυνομίας και χαιρόμαστε. Πολύ καλά κάνετε και εξεμπροστιάζετε κάθε μέρα το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς. Σιγά καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ το κάνει από μόνος του. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτοξεμπροστιάζεται. Έχεις δίκιο, αλλά το αναδεικνύεται και κάνετε πάρα πολύ καλά βάζοντας. Εμείς παρατηρητές είμαστε, απλοί παρατηρητές. Εγώ δεν τους ψήφισα, αλλά μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι μου όλα αυτά που λένε και κάνουν κάθε μέρα. Από το θα σεβαστούμε το μνημόνιο του Κατρούγκαλου. Το μνημόνιο θα το σεβαστούμε. Μέχρι τις πενταροδεκάρες του Φίλη. Η υποχρέωση της πολιτείας είναι να διασφαλίσει το δικαίωμα της μόρφωσης σε όλα τα παιδιά. Που σημαίνει να ανορθώσει, να αναβαθμίσει το δημόσιο σχολείο. Εκεί θα χρηθούμε. Και όχι στις πενταροδεκάρες του 5 ή του 13%. Αναρωτιέμαι, έχω αυτή την απορία. Αυτοί που είναι Σιριζέοι δεν εξοργίζονται. Όχι καλά, δεν ακούς την άλλη τη Σιριζέα που παίρνει ακόμα και το θέμα της. Την ακούω. Την ακούς. Δεν εξοργίζονται. Τίποτα. Έχουν και θράσος. Είναι όμοιο με το Τσίπρα. Το θράσος. Από εκεί αντλούνε. Η ξεσηποσιά διαχέεται, είναι μεταδοτική. Βλέπεις, την έχει το κεφάλι και αφού την έχει το κεφάλι και βρωμάει το κεφάλι, γιατί δεν είναι απλό κεφάλι, πάει και στο σώμα. Το εκλογικό.